Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba tekrar. Bugün 3. haftamızdayız. Coen kardeşlerin filmlerinde kullandıkları, tercih ettikleri hem popüler müzik bağlamında cazdan, funk'tan, country müziklerinden örnekler ve de özellikle onların 17 filminin 15'inde çalıştıkları Carter Burwell'ın kendi orijinal besteleriyle Coen kardeşlerin filmlerinde kullandığı dolayısıyla müzikleri konuşuyoruz. Bugün 3. ve Coen kardeşlerin müzik seçkilerine dair serinin sonu olsun. Ama tabii önümüzdeki programlarda gene mutlaka Coen kardeşlerin konusu ve onların filmlerinde sahne ve müzik ilişkilerinde nasıl bir politika, nasıl bir strateji izlediklerini nasıl olsa tekrar konuşuruz. Şimdi geçen hafta bahsetmiştim bu konuda bir yeni doktora tezi elime geçti diye. J.C. Almer yazmış. 2017 yılında yazmış. Dolayısıyla daha yeni yeni elimize geçti Indiana Üniversitesi'nden. Tabii burada Almer özellikle Joel ve Ethan Coen kardeşlerin popüler müzikleriyle ilgili bir araştırma yapmış ama derinlemesine bir araştırma yapmış. Onlardan size bugün bazı bilgiler aktaracağım. Ama tabii ki Bisiklet Zinciri programlarında biliyorsunuz müzik olgusuna karşı son sinir bilim bulgularıyla, çünkü artık kognitif nöromüzikoloji diye bir alan var. Ben de bu alanda doktor olmuş birisi olarak hem çok heyecan duyduğum bir alanı sizle paylaşmış oluyorum. Hem de aslında bu alana belki dinleyenler vasıtasıyla bazı kişileri de motive ederek ya da cesaretlendirerek katkıda da bulunmak istiyorum. Neyse bugün işte dediğim gibi Coen kardeşlerle ilgili 3. bölümünü yapıp bu küçük seriyi bitireceğiz. Geçtiğimiz haftalarda Coen kardeşlerin filmlerinden örnekler vermiş ve oldukça geniş spektrumda müzikler dinlemiştik. Bugün çalmadıklarımızdan hem çalarız hem de dediğim gibi doktora tezinin yeni bilgileri ışığında biraz daha konuyu detaylandırırız. Şimdi tabii ki yine Bisiklet Zinciri'nde biliyorsunuz mümkün mertebe müziklerin hem bilimsel tarafını, film sosyal politika derken de film soundtracklerini, film müziklerini konuşuyoruz ama hangi bağlamda konuşuyoruz? Daha çok yönetmenin insan algısı üzerinde bırakmak istediği etkiyi, fonda duyduğumuz müziklerle nasıl sağladığı, o etkiyi nasıl yarattığı ve buradan yola çıkarak da aslında eşitsel algı dediğimiz, yani bizim müziği duyduğumuzda gözle gördüğümüz şeylere, yani mesela herhangi bir sahneye farklı bakıyor ya da farklı algılıyor olabileceğimiz gerçeği, ki bu da çok ilginç iki alanın birbirleriyle, yani beyindeki iki alanın en az birbirleriyle interaksiyonu sonucunda bizim hazmettiğimiz bir bilgi. Son derece ilginç ve artık oldukça fazla sayıda yönetmen bu işi biraz daha bilinçli yapmaya başladı. Coen kardeşlerin kendine has tabii ki bir tarzı var müzik seçimlerinde. Fakat etkili olması sebebiyle de üzerine çok araştırmalar yapılmış. Zaten o yüzden 3 hafta sürdürdüm. Ama tabii gene Bisiklet Zinciri'nde genel bağlamda filmleri, ki biliyorsunuz işte bugüne kadar yaptığım programlarda oldukça fazla sayıda filmin soundtrack'ini inceledim ama genel geçer kurallardan bahsetmek de o kadar ilginç. İşte hangi film sahnesinde hangi müzik neden kullanılır, bunun sonucu ne olabilir, yapılan testler bunu doğruluyor mu, doğrulamıyor mu? Bu minvalde konuşmalar yapıyoruz. İsterseniz bugünkü programa Coen kardeşlerin 1987 yılında yönettikleri Raising Arizona filminden bir sesle başlayalım. Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı ilginç, küçük, enteresan yan rollerde beklenmedik karakterlerin yer aldığı ilginç bir komedi diyebiliriz. Bazı kişilere göre Raising Arizona Coen kardeşlerin yaptığı en iyi film. Bazı kişilere göre de ilk üçte yer alabilir. Benim sevdiklerim arasında ilk üçe girmiyor ama en azından şimdi dinleyeceğimiz tür müziklerde görüntüyle birlikte filmin çekici ve akıcı olduğu muhakkak. Şimdi tabii Coen kardeşler gibi birçok yönetmende bir koşuşturma olduğu zaman ya da işte bir komiklik, bir Sakarlık olduğu zaman işte hızlı giden gamlar, hatta bazen ilginç enstrümanlar kullanılır ki şimdi Arizona'yı düşündüğümüzde banjo kullanımı şaşırtıcı olmaz. O yüzden de hem bir komedi unsurunun parçası hem de bir coğrafyayla ilgili bütünleştirici etkisi olur. Onu dinleyelim. Sonra Coen kardeşlerin müzik seçkileriyle ilgili konuşmaya devam ederiz. Raising Arizona'dan gelsin neredeyse filmin ana temasını oluşturacak kadar fazla kullanılmış soundtrack parçası. Thank you. Evet, 1987 yılında Coen kardeşlerin çektikleri Raising Arizona adlı filmin genel karakteristiği açısından biraz önce dinlediğimiz müzik kullanılmıştı. Jesse Almer 2017 yılında doktora tezini Indiana Üniversitesi'nde Joel ve Ethan Coen kardeşlerin filmlerindeki müziğe adamış ve doktora tezini bunun üzerine yazmış. O da dediğim gibi geçen hafta elime geçtiği için orada ilginç şeyler öğrendim. Bu program kapsamında aktarmaya çalışayım bazılarını. Şimdi burada öncelikle bir küratörlük söz konusu. Yani film müziklerini seçerken oldukça fazla sayıda detaylı ve interaktif, multidisipliner bir çalışma söz konusu. Yani bestecilerle ve bu konunun sahne ve müzik arasındaki ilişkinin uzmanlarıyla oldukça fazla konuşulmuş, tartışılmış ve üzerine çalışılmış bir konu olduğu muhakkak. Ama tabii Coen kardeşlerin bu konuda ilk olduğunu söyleyemeyiz. Yani küratöryal dediğimiz müzik işini işte çoğu filmde yapıldığı gibi alelade seçmek değil de sahneyle olan ilişkisini hesaba katarak ve verilmek istenen mesajı, yaratılmak istenen duyguyu, uyandırılmak istenen heyecanı üzerinde bilimsel olarak çalışarak bu iki unsuru yani görseli ve işitseli bir araya getirme işine diyelim. Bu bir gerçekten küratörlük, bir sahne müzik ilişkisi yaratıcılığı. Bu konuda tabii dediğim gibi Coen kardeşlerle birlikte bana sorarsanız tabii ki önemli yönetmenler arasında ilk önce belki Martin Scorsese'yi sayabiliriz. Quentin Tarantino bana kalırsa benim bu konuda en çok dikkatimi çekenlerden birisi. Hakeza Woody Allen ve Spike Lee. Yani Coen kardeşleri aslında işte bu grubun içine koyabiliriz. Martin Scorsese ile beraber Quentin Tarantino'yu, Woody Allen'ı, Spike Lee'yi asla unutmadan Coen kardeşlerin de görsel malzemeyi yani çektikleri sahneleri işte belirli kriterlere göre müziklediği deyim yerindeyse. Şimdi tabii müzik seçkileri arasında Coen kardeşlerin daha çok Amerikan popüler müziği ki country, rock, bluegrass, rhythm and blues, hatta bazı filmlerinde gospel tercihleri, hip-hop, folk ve caz gibi janrlardan yararlandığını görüyoruz. Çok az sayıda filmlerinde, hatta sanırım sadece bir tanesinde klasik müzik kullanımı var. Onunla ilgili de ilginç bir şey söylemişler zaten. The Man Who Wasn't There adlı filmlerinde Beethoven'ın Ay Işığı Sonatı'ndan birinci bölüm kullanılmış. Hadi biz de onu dinleyelim madem lafı geçti. İyi de olur. Claudio Arrau'dan, onun yorumundan dinleyelim. Thank you. The Man Who Wasn't There adlı filmlerinde Joel ve Ethan Coen kardeşler Ludwig van Beethoven'ın biraz önce Claudio Arrau'dan dinlediğimiz Ayşe'yi sonatını kullanmışlardı. O yüzden bir dinleyelim dedik. Coen kardeşlerin müzik anlayışıyla, müzik kullanımıyla ilgili konuşuyoruz. Detaylar için size iki öneride bulunabilirim. Eğer bu programın ötesine geçmek istiyorsanız. Benim de bu program için yararlandığım iki şey. Birisi open source olarak internette bulabileceğiniz Jesse Almer'ın 2017'de doktora tezi olarak yazdığı Coen kardeşlerin popüler müzik kullanımı ve de New Statesman adlı bir dergiden online. Oradan Coen kardeşlerin kendi film müzikleriyle ilgili bir röportajı var. Orada da çeşitli ipuçları veriyorlar eğer ayrıntılarını merak ederseniz. Beethoven'dan önce şeyi konuşmuştum. Demiştim ki işte bu küratöryal müzik anlayışını yani filmlerde müziği çok daha dikkatli seçerek ve de genel film üzerinde baskın bir etki uyandıracak şekilde kullanımı sadece Coen kardeşlerle değil aynı şekilde Martin Scorsese ile Quentin Tarantino, Woody Allen ve Spike Lee ile de karşımıza çıkmaktadır. İşte orada Woody Allen deyince unuttum parçadan önce söylemeyi. Woody Allen'ın müzikleriyle ilgili de özellikle bir program yapacağım. Çünkü diğer yönetmenlerin aksine Woody Allen'ın müzik vizyonu çok enteresan. Kendisi neredeyse belki de aynı zamanda müzisyen. O yüzden de filmlerinde kullanılan müzikleri ben son derece ilginç buluyorum. Onunla ilgili ayrı bir program bisiklet zincirinde olacak. Jesse Almer'ın Coen kardeşlerin kullandığı müzikleri ele aldığı doktora tezine tekrar bir döneyim. Orada ki buna ulaşabilirsiniz internetten. Orada benim Coen kardeşler filmleri arasında, seyrettiklerim arasında en çok beğendiğim Big Lebowski'nin filmlerin kullandığı müzikleri anlatırken çok geniş yelpazede farklı janrlarda müzik kullanıyor olmalarının ki işte o biliyorsunuz Big Lebowski'de Bob Dylan, Captain Beefheart, Elvis Costello, Nina Simone, Kenny Rogers vesaire vesaire o kadar Gypsy Kings hatta farklı janrlarda bir geniş yelpaze kullanımı olduğu için Almer burada şöyle demiş. Gerçekten de bütün bu soundtrack elementleriyle aslında filmin kendisinden daha önde bir fetişize durum olduğunu yani filmin genel karakterinde aslında soundtrack'in öne çıktığını söylemiş. Bunu da destekleyen bir şey var ki film her ne kadar 1998 yılında çekilmiş olsa da tıpkı Almer'ın dediği gibi hakikaten müziklerine ilişkin, müziklerini bir fetiş haline getirmeye ilişkin bir kanıt da filmin çekilmesinden 15 sene sonra 2013 yılında işte filmin 15. onur yılına ithafen Los Angeles Weekly'de sadece bu film için bir genel kılavuz hazırlanmış. Yani Complete Guide to the Music of the Film Big Lebowski. Yani o kadar filmin müzikleri filmin önüne geçmiş durumda. Fakat işte benim burada canımı sıkan şey bütün bu belgelere, makalelere vesairelere, doktora tezlerine baktığım zaman bu tarihi bilgiler dışında fazlasıyla bir derin sahne müzik analizi göremiyorum. Benim rastladıklarım arasında bu alanı tatminkar şekilde dolduracak bilgilere rastlayamıyorum nedense. Yine bir başka makalede de işte yine Big Lebowski'deki film müziklerinin filmin aslında bir teksti olduğunu, filmin tüm dikkatini başka alana çektiğini, bu müzikler, bu seçim olmaksızın o film asla aynı film olmayacağını söylüyor. Ama bunun nedeniyle ilgili beni tatmin eden bir bilgi yok. O yüzden de işte mümkün mertebe ben burada anlatmaya çalışıyorum. Belki şu söylenebilir. Mesela şimdi Big Lebowski filmini seyretmiş olanlar için rahat anlaşılacaktır ama seyretmemişler için kendisini bir türlü bir yerde hissedemeyen birisi düşünün. Yani işte kah bowling oynuyor arkadaşlarıyla ki arkadaşlar arasında Vietnam gazisi, aşırı milliyetçi, işte Dude'un arkadaşı Walter var. Bir öyle bir muhabbet dönüyor. Bir anda işte kendisini soymaya gelenlerin asıl Lebowski ile karıştırdıkları için iş karman çorman oluyor. O da kendi adını taşıyan bir iş adamına gidiyor. Orada birdenbire bambaşka bir pejmürde hayattan zengin Seymour'ın da işte uşağı oynadığı büyük bir villaya gidiyor. Böyle bir oradadır bir burada hayat o kadar her dakikası farklı yerde geçer ki işte müzik belki de seçkileriyle bu abartıyı yani kendini bir yerde hissedememe hissini hangi mekana ait olduğuna ilişkin kendisini o mekana özdeşleştirememiş gibi duran birisi için fondaki İşte bowling salonundaki Hotel California'nın Gypsy Kings yorumu ya da işte o zengin villadaki Mozart Requiem Lacrimosa yorumu bizi de aslında neredeyiz, neler oluyor konusunda ikna edici bir işitsel özelliğe sahip. Hadi şey dinleyelim, Big Lebowski'den Nina Simone'yi. I Got It Bad. ...98 yılında çevirdikleri filmle Coen kardeşler film tarihinde gene çok önemli bir imza atmış oldular. Big Lebowski'den Nina Simone yorumuyla I Got It Bad adlı parçayı dinledik. Coen kardeşlerin müzik seçimleri ve sahne müzik ilişkisiyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi geçen iki haftadır Coen kardeşleri konuşurken Carter Burwell olmasa olmazdı bu müzikler. Çünkü filmlerinin ağırlıklı çoğunda onun imzası var müziklerinde. Gerek kendi orijinal besteleriyle gerek Coen kardeşlerin seçtiği müzikleri hem adapte ederek hem de belki de fikir vererek çok yardımcı olmuştu. Carter Burwell'e bir kulak verelim. Şöyle diyor. Ideally each film is its own world. Joel and Ethan, they're very specific about location and period and the way people speak, the way they dress. And I want the music to be specific in the same way. For True Grit, the book is all written from Joel ve Ethan Coen kardeşler filmlerinde belli bir dili kullanmaya seviyorlar. Kullandıkları dil mesela belli bir yerde geçtiği ve belli bir yılı içerdiği için kostümleri konusunda da seçici oluyorlar. Yani Coen kardeşlerin bir filmde her bir filmin diğerinden de çok net ayrılmasına yol açacak şekilde spesifik bir yeri, spesifik bir yılı ve spesifik kostümleri seçer. Dolayısıyla ben de bu yılı, filmin geçtiği yeri, kostümleri ve karakterleri de dikkate alarak ona paralel bir müzik seçerim ya da bestelerim. Mesela True Grit filminde kullanılan kostümlerde, yerde, zamanda hep belirlenmiş spesifik bir noktaya işaret eder. Dil ise tamamen kilise dilidir. O yüzden de bize kiliseyi hatırlatacak ya da protestan ya da gospelleri ya da o müzik tekniğini kullanarak seyirciye bunu hatırlatmaya, bu dili daha da bir kilise dili yapan, daha da bir muhafazakar kılan bir ortama büründürmeye çalışırım. That this misplaced sense of righteousness and desire for justice is based in her church learning. Onun dışında da tabii filmde saldırgan bir tip olmasına rağmen hiç güven vermeyen, hatta aslında daha doğrusu fazla zeki olmadığı için daha da büyük güvensizlik yaratan kişinin saldırganlığı için fonda ritmik unsurları öne çıkaracak şekilde perküsyonları kullanırım. Evet, en azından dediğim gibi Carter Burwell olmaksızın Coen kardeşlerin filmlerindeki müzikleri incelemek ya da anlamak pek mümkün değil. Hem seçimlerde yardımcı olduğu için hem de birçoğunda orijinal besteleri bulunduğu için. İsterseniz biraz önce bahsi geçen True Grit filminden süremizin izin verdiği ölçüsünde soundtrack'inden ki tamamını biraz önce alıntıladığım Carter Burwell bestelemiştir. Onu dinleyelim. Çünkü True Grit filminin geçtiği mekan, kostümler, kullanılan dil itibarıyla bütün bunları hesaba katarak dinleyeceğimiz soundtrackleri bestelemiş. Eğer filmi seyretmediyseniz ki geçen hafta da söylemiştim bu filmde müziğin kullanılmadığı anlar da çok önemlidir. Ki müzikte esin önemi müziğin kendisi kadar önemlidir. Seyretmediyseniz şimdi bir daha seyrederken duyacağınız seslere de kulak kabartın. Zaten kulağınıza çarpacak ama evet, Carter Burwell'in True Grit filminde kullandığı soundtrack'lere kulak verelim. Thank you. Evet, Carter Burwell'ın True Grit filminde orijinal soundtrack bestelerinden örnekler de duymuş olduk. Böylece 3 haftadır Coen kardeşlerin müzik seçimleri ve sahne müzik ilişkilerini şöyle bir değinmiş olduk. Aslında dediğim gibi bu programlar her zaman gelişerek devam edecek. Şimdilik bu bir parmak bal olsun. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Her konuda isteklerinizi de yazabilirsiniz. Eleştiri ve katkılarınızı da beklerim. Muzaffer Corlu Twitter hesabından da programla ilgili ayrıntılar ve veya çeşitli tweetler görmek mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.